उनके तीन जन्मों का पाप माता गंगा जी नष्ट कर देती है। जो मनुष्य हजार योजन दूर से भी माता गंगा जी का स्मरण करता है वह पापी होने पर भी उत्तम गति को प्राप्त होता है। हे राजन, विशाख शुक्ल सप्तमी को माता गंगा जी का दर्शन विशेष दुर्लभ है। भगवान विष्णु जी और ब्राह्मणों की कृपा से ही उस दिन उनकी प्राप्ति होती है। माधव अर्थात विशाख के समान महीना और माधव अर्थात विष्णु जी के समान कोई देवता नहीं है, क्योंकि पाप के समुद्र में डूबते हुए मनुष्य के लिए माधव जी ही जहाज का काम देते हैं। माधव मास में जो भक्ति पूर्वक दान जप हवन और स्नान आदि शुभ कर्म किए जाते हैं उनका पुण्य अक्षय तथा 100 करोड़ गुना अधिक होता है। जिस प्रकार देवताओं में विश्व आत्मा भगवान नारायण देव जी श्रेष्ठ हैं, जैसे जप करने योग्य मंत्रों में गायत्री सबसे उत्कृष्ट है, उसी प्रकार नदियों में माता गंगा जी का स्थान सबसे ऊंचा है, जैसे संपूर्ण स्त्रियों में माता पार्वती जी, तपने वालों में भगवान सूर्य, लाभों में आरोग्य लाभ, मनुष्यों में ब्राह्मण, पुण्यों में परोपकार, विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, ध्यानों में आत्मचिंतन, तपस्याओं में सत्य और सर्वधर्म पालन, शुद्धियों में आत्मशुद्धि, दानों में अभय दान तथा गुणों में लोभ का त्याग ही सबसे प्रधान माना गया है, उसी प्रकार सब मासों में विशाख मास अत्यंत श्रेष्ठ है। पापों का अंत विशाख मास में प्रातः स्नान करने से होता है। अंधकार का अंत भगवान सूर्य जी के उदय से तथा पुण्यों का अंत दूसरों की बुराई और चुगली करने से होता है। हे राजन, कार्तिक मास में जब भगवान सूर्य तुला राशि पर स्थित हो, उस समय जो स्नान दान आदि पुण्य कार्य किया जाता है उसका पुण्य प्रारब्ध गुणा अर्थात संख्या की प्राकाष्ठा का नाम प्रारब्ध है। आधुनिक गणना के अनुसार यह संख्या शंख या महाशंख कहलाती है, इससे भी अधिक होता है। माघ मास में जब मकर राशि पर भगवान सूर्य हो तो कार्तिकी की अपेक्षा भी 1000 गुना उत्तम फल प्राप्त होता है। और विशाख मास में मेष की संक्रांति होने पर माघ से भी 100 गुना अधिक पुण्य होता है। वे ही मनुष्य पुण्य आत्मा और धन्य है जो विशाख मास में प्रातः काल स्नान करके विधि विधान से भगवान लक्ष्मीपति जी की पूजा करते हैं। विशाख मास में सवेरे का स्नान, यज्ञ दान, उपवास, हविष्य भक्षण तथा ब्रह्मचर्य का पालन ये महान पातकों का नाश करने वाले हैं। हे राजन, कलयुग में विशाख की महिमा गुप्त नहीं रहने पाएगी, क्योंकि उस समय विशाख स्नान का महात्म्य अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान से भी बढ़कर है। कलयुग में परम पावन अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान नहीं हो सकता, उस समय विशाख मास का स्नान ही अश्वमेध यज्ञ के समान विहित है। कलयुग के अधिकांश मनुष्य पापी होंगे, उनकी बुद्धि पाप में ही आसक्त होगी, अतः वे अश्वमेध के पुण्य को जो स्वर्ग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है नहीं जान सकेंगे। उस समय के लोग अपने पापों के कारण नरक में पड़ेंगे, अतएव कलयुग के लिए अश्वमेध का प्रचार कम कर दिया गया और उसके स्थान पर वैशाख मास के स्नान का विधान किया गया। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। पताल खंड अध्याय 141 विशाख महात्मय। सूत जी कहते हैं, महात्मा नारद जी के ये वचन सुनकर राज ऋषि अम्बरीश जी ने विस्मित होकर कहा, हे महामुने, आप मार्ग शीर्ष अर्थात अगहन आदि पवित्र महीनों को छोड़कर विशाख मास की ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? उसी को सब मासों में श्रेष्ठ क्यों बतलाते हैं? यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति जी को अधिक प्रिय है तो उस समय स्नान करने की क्या विधि है? विशाख मास में किस वस्तु का दान, कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए? हे कृपा निधे, उस समय किए जाने वाले पुण्य कर्म का आप मुझे उपदेश कीजिए। सद्गुरु के मुख से उपदेश की प्राप्ति दुर्लभ होती है, उत्तम देश और काल का मिलना भी बड़ा कठिन होता है। राज्य प्राप्ति आदि दूसरे कोई भी भाव हमारे हृदय को इतनी शीतलता नहीं प्रदान करते जितनी कि आपका यह समागम। नारद जी ने कहा, हे राजन सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास की विधि का वर्णन करता हूँ। जैसा कि पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने बतलाया था, पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ है, उससे भी अधिक दुर्लभ है वह मनुष्य की योनि में जन्म। मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में पर्वती होनी तो और भी कठिन है, उससे भी अत्यंत दुर्लभ है भगवान वासुदेव जी में भक्ति, और उसके होने पर भी माधव मास में स्नान आदि का सुयोग मिलना तो और भी कठिन है। माधव मास माधव अर्थात लक्ष्मीपति को बहुत प्रिय है। माधव अर्थात वैशाख मास को पाकर जो विधि पूर्वक स्नान दान तथा जप आदि का अनुष्ठान करते हैं वे ही मनुष्य धन्य एवं कृत कृत्य हैं। उनके दर्शन मात्र से पापियों के भी पाप दूर हो जाते हैं और वे भगवान भाव से भावित होकर धर्म चरण के अभिलाषित बन जाते हैं। विशाख मास के जो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक अंतिम 5 दिन हैं, वे समूचे महीने के समान महत्व रखते हैं। हे राजेंद्र, जिन लोगों ने वैशाख मास में भांति भांति के उपचारों द्वारा मधु दैत्य के मारने वाले भगवान लक्ष्मीपति जी का पूजन कर लिया, उन्होंने अपने जन्म का फल पा लिया। भला कौन सी ऐसी अत्यंत दुर्लभ वस्तु है जो वैशाख के स्नान तथा विधि पूर्वक भगवान जी के पूजन से नहीं प्राप्त होती? जिन्होंने दान होम जप तीर्थ में प्राण त्याग तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण जी का ध्यान नहीं किया, उन मनुष्यों का जन्म इस संसार में व्यर्थ ही समझना चाहिए। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करता है, दान आदि किए बिना ही मर जाता है, उसका धन व्यर्थ है। हे राजन, उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग सुख, सदा दान करने में अधिक प्रसन्नता, उदारता तथा उत्तम धैर्य, ये सब कुछ भगवान विष्णु जी की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। महात्मा नारायण जी के अनुग्रह से ही मनोवांछित सिद्धियां मिलती हैं, जो कार्तिक में, माघ में तथा माधव को प्रिय लगने वाले वैशाख मास में स्नान करके मधुहंता लक्ष्मीपति दामोदर जी की विशेष विधि के साथ भक्ति पूर्वक पूजा करता है।